eta nik etxizidatzirik. Egia zela uste ginuen bihar dena salgai. Tan orantzik, gabeko munduntan beste kabalalez, beste auturik ez. Irukela! Paso, paso! Estaba de la tarde, estaba de la tarde, estaba de la tarde.